سرمچارا مل گزارا میں شہید نام دارا اور چانا تیر ورانا ہاتھ را دیوتی شیرین جگر کوہ مزار سرمچارو سرمچار سر دش ملے تیران بگوار سرمچارو سرمچار بلوچ ماؤتھی میڈیا ڈاٹ کام شیرین جگر کوہ مزار سرمچارو سرمچار سر دش ملے تیران بگوار شان اکبر بلے بلو چیرا برے آمے مزن شان اکبر بلے بلو چیرا برے ہر جات نامو توار او سرمچارو سر دش ملے تیرام بگوار سرمچارو سرمچار شیرین جگر کوئی مزار سرمچارو سرمچار سرمچارو سرمچار दियावती पुर बांधका दियावती हर मांधका जहनावती पुर बांधका दियावती हर मांधका राजे सही राला बिचा चारो सर्वचार शेर